کنی، چه می کنی در این پلید نخمه ها، سیاه ها، کبود ها، بخار ها و دود ها. چه می کنی، چه می کنی در این پلید نخمه ها، سیاه ها، کبود ها، بخار ها و دود ها. ببین چه تیشه میزنی به ریشه جوانیت، به عمر و زندگانیت، به عمر و زندگانیت. تبه شدی یا مردنی، بگو که سپردنی، چه می کنی، چه می کنی. ببین که چون یلان تن چسان نبرد می کنن، چسان نبرد می کنن، نبرد می کنن. که چون یلان تحتم چسان نبرد می کنم، چسان نبرد می کنم. اجاق این شراره را چه سوزد و گدازدم، چوتش وجود خود، چوتش وجود خود، خموش و سر